De meester heeft gebeld of ik vandaag nog kom. Maar ik heb geen zin in school. Ik blijf heel even dom. En als het ook nog regent, ik heb mijn huiswerk niet gemaakt. Droom ik dat ik weg kon vliegen, heel ver hier vandaan. Ik wil een kangaroo, ik wil een kangaroo. Die zegt van spring maar achterop, ik breng jou overal naartoe. Wat met een kangaroo, een echte kangaroo. Dan spring je vrolijk over alles heen en word je helemaal niet moe. We moeten elke dag naar school en helemaal weer terug. En ook al ben ik moe, ik mag bij niemand op zijn rug. Mijn voeten doen zo'n zeer en mijn tas die wordt zo zwaar. Kom ik eindelijk thuis, ben ik nog lang niet klaar. Red vlug mijn kamer op, want de hond die moet eruit. En als er dan gebeurd is, dan roept mijn vader luid dat ik de boodschappen moet doen. Dat is vandaag mijn taak. En als ik daarmee klaar ben, denk ik, oh. School, de man met de sigaar. Het hopen is de grote mode, iedereen doet mee. Weg met alle auto's, gezellig met z'n twee. Je wacht niet voor een stoplicht, je springt er overheen. Nooit meer in de file, dat wil toch iedereen. Mijn snoep gaat in zijn buideltje, mijn tas die houdt die vast. En soms er springt hij in een hele grote plas. Splash! I love to be with you. mijn vriendinnen weer eens verliefd zijn, dan schrijven ze een naam bij de harten met een pijl op het beslagen raam. Maar ik denk dat hij het toch wel voelt, dat hij ook zonder woorden snapt wat ik. Alles wat ik weet. Als je vader bakker is, dan bakt je vader brood. En vaart hij op de grote paard, dan vaart hij op een boot. En is je vader buschauffeur, dan zit hij achter het stuur. En is je vader metselaar, dan metselt hij een muur. Als je vader dokter is, dan prikt hij in je bil. Jouw vader is een clown, en wat doet je vader dan? Het is geen lachgebek en geen alpergek, maar een doodgewone man. Jouw vader is een clown, en wat doet je vader dan? Hij vertelt een grap en je lacht je slap, maar het is een doodgewone man. Is je vader tuinman, plant die bloemetjes in het bed? En is je vader bokser, krijgt die klappen op zijn bed? En is je vader kastelein, dan staat hij in de kroeg. Maar als je vader vader is, dan is hij al genoeg. Jouw vader is een clown, en wat doet je vader dan? Het is geen lachen. De nacht is weer voorbij, de zon wordt aangestoken. Het dekbed valt zichzelf op, gordijnen gaan opzij, de dag is aangebroken. De badkuip loopt vanzelf vol, het zeepje valt erin. Wie heeft de ochtend ooit bedacht, ik heb helemaal geen zin. Het water is wel lekker en de borstels er op mijn rug. 14 soorten tandpasta zweven door de lucht. Fantasie zo welis niet zo. Fantasie zo welis niet zo. De veters van mijn schoenen, ja vanzelf in de knoop. Mijn schooltas wordt gepakt. Er is niets vergeten. Een broodje jonge kaas ligt kant en klaar voor mij gesmeerd. Ik heb helemaal geen trek. Hij heeft nog niet maar van verveling in de namaak open haard. De radio speelt zachtjes, ik heb ze allemaal gehoord. Weer zo'n lullig liedje, ik word helemaal verstoord. Gaat maar door, zo lang en lang zo. Gaat maar door, zo lang en lang zo. Tweede steek, hij kan alles nu alleen. Alles automatisch met wat klokjes omheen. Kan alles nu alleen. Alles uit de doosje, ook het kortje om me heen. druk ik op zo'n knopje, spuit het water uit de muur. De magnetron gaat zweven, de computer heeft een kuur. De ijskast wordt een kachel, de lamp gaat aan en uit. Soms wordt het me te veel, krijg ik vlekken op mijn huid. 2001, ik voel me heel alleen. Ik zou wel anders willen, ben echt niet van steen. 2001, het is een beetje vreemd. Alles automatisch. Stipje slaat de hoek om en verdwijnt in het verkeer. Vanuit de lucht gezien is niemand wit of bruin of geel. Je ziet alleen maar stipjes en het zijn er reuze veel. En zo blijft je fantaseren vanuit je luchtballon. Is het stipje nu de tuinman of de deftige baron? Overdreed. Je ziet de stipjes lopen, maar hun tranen zie je niet. Hoe goed je ook blijft kijken, alle stipjes zijn gelijk. Vanuit de lucht bekeken is niemand arm of rijk. Daarom kun je heel je leven maar het beste blijven zweven. Je kunt kan gebeuren en het gebeurt me telkens weer. Dan gaat het nergens.